سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. اللہ بازارِ مہربان جے نالے سا شروع. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو تا مانن جے پالنہار جی پناہ گران تھو، مانن جے بادشاہ جی، مانن جے سچے معبود جی، پٹھتے ہٹی ویندر شیطان جے وسوسن جی بچھڑائی یکھاں، جے کی مانن جے سینن میں وسوسو وجے تھو، جو جنن جی جن سما ہوجے یا مانن جی جن سما. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. اللهم آنس وحشتی فی قبری، اللهم ارحمنی بالقرآن العظیم، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت، وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. یا الہ العالمین، اس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. یا الہ العالمین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیشکش فرما. آپ کے طفیل تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام زرگان سلسلہ کو پہنچا. الہی، حضور کے کل اہل بیت پاک، اطہار، اصحاب مبارک، اہل ادب و عشق کو نصیب فرما. الہی، حضور کے ماں باپ کے آب و اجداد آدم و حوا علیہ السلام تا شجرہ طیبہ تحرک اس کے ثواب پہنچا. شہداء کرب و بلا، شہداء بدر و حنین، شہداء امت اس کے ثواب پہنچا. یا الہی، حضور کی امت کے تمام ولیوں کو، مومنین مومنات کو اس کے ثواب پہنچا. اے اللہ، ہم سب حاضرین کے آب و اجداد، عزیز و قارب جو دنیا سے جا چکے ان کو اس کے ثواب پہنچا. اے اللہ، اپنے پاکوں کے صدقے ہماری ظاہری باطنی دین دنیا کی سب مشکلیں حل فرما. یا الہی، جن اصحاب نے، جن جن ساتھیوں نے محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اس کی ریکارڈنگ میں معاملت فرمائی، مولا کریم ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ، ان کی محنت کو، ان کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما. اے اللہ، اپنی شان کے مطابق انہیں اجر عظیم عطا فرما. الہی، یہ عاجز اس قابل نہ تھا، اے اللہ تیرے کرم سے مکمل ہوا. الہی، تو نے سانس عطا کیے، تو نے زندگی عطا کی، تو نے قوت عطا کی، تو نے صلاحیت عطا کی، محض اپنے فضل و کرم سے اس قرآن پاک کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الہی، میرے پاس کلمات نہیں تیرا شکر ادا کر سکوں. الہی، تیرا شکر ادا کر. یا الہ العالمین، اسے قبول فرما. اے اللہ، دنیا اور آخرت کے لیے اسے ذریعہ نجات بنا. اے اللہ، ہم سب کے لیے اسے ذریعہ نجات بنا. اے اللہ، اس کلام پاک کے صدقے امت محمدیہ پر رحم و کرم فرما. اے اللہ، حضور کی امت پر اپنا فضل و کرم عطا فرما. الہی، پاکستان کی حفاظت فرما، اسے اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہم سب کو ہدایت دے، آپس میں محبت دے، اتفاق و اتحاد دے. الہی، اپنے نبی کی سچی محبت دے، ادب و عشق اور احتیاط نصیب فرما. ہمارے ماں باپ بزرگوں کو بخش دے، ہمارے اولادوں کو نیک و صالح کر اعمال صالح کی توفیق دے. علم نافع عطا فرما، وہ علم جو نفع بخش ہو، وہ اعمال جو تیری بارگاہ میں منظور ہوں. الہی، ہمیں شر سے بچا، فتنے سے بچا، حسد سے بچا، کینے سے بچا، تکبر سے بچا، غرور سے بچا، جھوٹ سے بچا، گناہوں سے بچا. الہی تو قبول فرمانے والا ہے، ہم عاجزوں کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں مان اپنی فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا وشفيعنا وكريمنا محمد وعلى آله وأصحابه وأولياء ملته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.